Uislamu umempa mwanamke haki zake kama tulivyoelezea hapo nyuma, kwamba umempa haki ya urithi kama ilivyowapa wanaume haki ya urithi. Ha? Baada ya kuwa enzi za jahiliya walikuwa wanadhulumiwa, hili tumelitaja mwanzo, kwamba wanawake wanadhulumiwa au walikuwa wakidhulumiwa katika masala mazima ya kupata haki za mali wanazoacha wazazi wao, au watoto wao, almuhimu kwamba katika hali ya mirathi, na baadhi ya jamii zina tabia hiyo. Kwa hivyo Uislamu huwa umma wa Kiislamu ukaja ukampa mwanamke haki yake. Allah akasema katika suratul Nisa aya 7, lirijali nasibu mimma taraka alwalidani, wanaume wanalo fungu katika yale, katika kile walichoacha wazazi wawili. Ima baba amefariki ameacha mali, basi wanaume watoto wa kiume wanayo haki ya kupata katika zile mali, au mzazi wa kike amefariki na anazo mali, watoto wa kiume wanayo haki ya kupata katika hizo mali. Wal aqrabun kadhalika, wale watu wao wa karibu ambao wanakuwa wamekufa wakaacha mali, kwa maana labda mtu wake wa karibu, ndugu yake, kaka yake, dada yake, kwa yale masharti yaliyowekwa katika elimu ya mirathi, kwamba ni wakati gani dada anaweza akarithi mali ya kaka yake, ni wakati gani kaka anaweza akarithi mali ya dada yake. Yamewekwa wazi haya katika mafundisho ya somo la mirathi. Walinisai nasibun kadhalika, wanawake wanalo fungu lao, mimma taraka alwalidani, katika yale walioacha wazazi wawili, wal aqrabuna, na watu wao wa karibu. Kwa maana sheria ya Allah ikaje kampa mwanamke fungu la mirathi kama ilivyompa fungu mwanamume, japo katika baadhi ya sehemu Allah jalla waala akamfadhilisha zaidi mwanamume katika mirathi, kwamba kuna wakati ambapo mwanamume anapata au mwanamke anapata nusu ya mwanamume, na hapo ni pale ambapo Allah jalla waala alipompa mtoto wa kiume sehemu mbili na mtoto wa kike sehemu moja. Na hii ni hikma ya Allah jalla waala kufanya hivi kwa sababu ambazo ukizizingatia, au kama utakaa na kutizama kwamba kwa nini amepewa hivi, basi utakuta kwamba amepewa vile kwa sababu maalum na sababu zenye kueleweka na zenye kufaa kabisa. Aidan tajid anna al-islama akrama al-mar'ata bikauniha umma, utakuta kwamba Uislamu umempa heshima mwanamke kwa sababu ya kuwa kwake yeye ni mama, ukampa heshima ya umama. Hapa katika masala ya mirathi hatujaingia sana, kwa sababu hilo ni somo peke yake kubwa sana, lahitaji ufafanuzi na maelezo, lakini ni kutaka tu kuonesha ya kwamba wanawake enzi za zamani za jahilia walikuwa wanadhulumiwa haki ya urithi, lakini sheria ya Kiislamu ikaja ikawapa haki ya urithi, ikampa mama fungu la kumrithi mwanawe, ikawapa watoto wa kike kuwarithi baba zao hata kama hawapo hata kama wapo kwa ume zao, ikawapa kadhalika madada kuwarithi kaka zao, lakini kwa masharti ambayo masharti hayo yapo katika vitabu yani yametajwa katika Qur'ani kuelezea ni wakati gani mwanamke anarithi, na wakati gani huyu dada atamrithi kaka yake, na wakati gani kaka atamrithi dada yake, kukiwa na nini kaka hamrithi dada, na kukiwa na kitu gani dada hamrithi ya amrithi kaka yake. Hayo hilo ni somo lingine ambalo lahitajika muda mwingine katika kulielezea. Hapa tutaka tu kuonesha kwamba Uislamu umekuja kumpa mwanamke haki yake ya mirathi. Katika kumpa mwanamke heshima au mama kumpa heshima, ni pale ambapo Uislamu umetambua haki ya mama kwa mtoto wake. Faqala ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, na ameusia mola wako kwamba msiabudu mwingine asiyekuwa yeye. Wa bil walidaini ihsana, na kuwafanyia wazazi wawili wema. Wa bil walidaini ihsana, na kuwafanyia wazazi wawili wema. Imma yablughanna indaka alkibar, pale ambapo wanafikia ukubwa wa mbele yako na wewe uko nao. Ahaduhuma au kilahuma, mmoja wao au wote wawili. Fala taqul lahuma uffin, usiwaambie neno la karaha, neno la kuwachukiza, ukawaambia uff pale ambapo wanakuamrisha jambo ambalo si katika maasi. Mzazi anakuamrisha, usimwambie neno la kumkarahisha au la kumchukiza. Wala tanharhuma, wala usiwakemee. Waqul lahuma qawlan karima, nazungumza nao maneno yaliyo mazuri, maneno ya heshima. Akiwa mama anapewa kipaumbele zaidi katika haya, katika kuzungumza maneno mazuri, akapewa mama nafasi ya kwanza, kipaumbele katika kufanyiwa wema, katika kuishi naye vizuri. Mama amepewa kipaumbele kwa sababu ya kuwa kwake ni mama, na kwa sababu ya shida alizozipata katika kumbeba huyo mtoto. Allah jalla waala akalitambua hilo, akawapa wazazi wawili haki ya kutiiwa, na haki ya kufanyiwa wema, na haki ya kuheshimiwa, na haki ya kufanyiwa yaliyo mazuri baada ya haki yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni haki kubwa sana, haki ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Inayofuatia ni haki ya wazazi wawili, kiasi kwamba imefikia kwamba wazazi wawili hawa, yani janna ya mtoto inakuwa iko kwenye dhamana ya hawa wazazi wawili. Pia Allah amesema katika sura nyingine, wa wasaina al-insana biwalidayhi, tumemuhusia mwanadamu kuhusiana na wazazi wake. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, mama yake amembeba hali ya unyonge na unyonge na udhaifu, udhaifu na udhaifu, yani kila anapozidi yule muda kwenda, ndipo yule mama anazidi kupata udhaifu na matatizo na uchungu na shida, kutokana na kumbeba ndani katika tumbo lake huyo mtoto. Wa fisaluhu fi amain, na kumwachisha katika kunyonya ni katika, ikawa ni katika miaka miwili. Allah amejalia iwe hivyo, kwamba Allah sasa, ikiwa mama huyu anamshughulikia mtoto huyu, anambeba katika ujauzito, anakuja anamnyonyesha mpaka anatimia miaka miwili, anakuwa ni mwenye kumwachisha huyu mwanadamu ambaye amehudumiwa namna hii na huyu mama, Allah amemwamrisha anishkurli, amshukuru Allah waliwalidaika, na kuwashukuru wazazi wako vile vile. Kwa maana yatakikana mtu awashukuru wazazi wake, na kuwashukuru wazazi wake si kwenda na kuambia wazazi wangu mimi nakushukuruni eti kwa vile mmenizaa, mmenilea, mmenitunza. Hapana, shukrani hizi si kwa maneno tu, bali yatakikana shukrani hizi ziwe kwa vitendo. Na katika shukrani hizi na vitendo hivi vya kuwafanyia shukrani, basi akatangulizwa mama katika hilo, akawa ni yeye ndiye wa kwanza katika kushughulikiwa. Ilayya almasir, kwangu mimi ni marejeo yenu, nyinyi pamoja na wazazi wenu. Hata ikafikia Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema katika masala haya kuhusiana na haki za wazazi, akasema radhima anfu man adraka abawaihi falam yudkhilahu aljanna. Man adraka abawaihi, amekula hasara mtu ambaye amewadiriki wazazi wake wakiwa hai alafu ikawa hawakumuingiza janna, amekula hasara. Jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wasallam faqala, kuna mtu mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, huyo mtu alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, ya Rasulullah, man ahaqqu an-nas bihusni sahabati, ni mtu gani ambaye ana haki zaidi wa kumfanyia wema katika kusuhubiana naye? Ni nani ambaye yatakikana mimi nisuhubiane naye vizuri zaidi, niwe naye karibu sana? Ala ummuk, Mtume akamwambia ni mama yako. Qala thumma man, akasema kisha nani tena? Qala ummuk, Mtume akasema mama yako. Qala thumma man, akasema kisha nani tena? Qala ummuk, akamwambia ni mama yako. Mama yako ndiye ambaye atakikana usuhubiane naye kwa namna iliyo nzuri. Mara ya nne yule mtu anazidi kuuliza thumma man, qala abuka, akamwambia baba yako. Hadithi imepokea Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu, na hii inaonyesha utukufu wa mwanamke katika Uislamu, na kwamba Uislamu umempa heshima na umempa utukufu mkubwa kiasi kwamba umehusia watoto wawape heshima wanawake na mama zao, na wawe wanawake hao ni namba moja katika kuwasikiliza. Na haina maana ya kwamba mtu amdharau baba yake au asimsikilize mama yake, hapana, bali hapa twahimizwa kwamba mama yako ndiyo mtu ambaye yatakikana kumpa kipaumbele sana katika masala ya kusuhubiana naye na kumsaidia, lakini wakati huo usimwache baba yako. Ndio maana hapa katika mara ya nne Allah akasema abuka, ni baba yako vile vile yatakikana pia naye usuhubiane naye kwa namna iliyo nzuri. An Talha ibn Muawiyah As-Sulami radiyallahu anhu qala, ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, nilimjia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqultu ya rasul Allah, nikasema ewe mjumbe wa Allah, inni uridu al-jihad, mimi nataka kwenda jihadi fi sabilillahi ta'ala, nataka niende katika jihadi, nende nikapambane, nipiganie dini ya Allah, neno la Allah liwe juu. Faqala Mtume sallallahu alaihi wasallama, akasema kumuuliza Talha ibn Muawiya, akamuuliza ummuka hayya, mama yako yuko hai? Qultu na'am, akasema ndiyo, mama yuko hai. Faqala ilzam rijlaha, lazimiana mguu wake, yani lazimiana kukaa na mama yako, umhudumie, kaa na mama yako huku kwenye jihadi unakotaka kwenda, si kwa sababu unataka janna, bila shaka unataka janna. Akamwambia sasa kama mama yako yuko hai, lazimiana naye, kaa naye, umhudumie, fathammal janna, huko iko janna, huko kwenye kumhudumia mama yako iko janna huko. Kama unataka janna, kaa na mama yako, mfanyie khidma mama yako, amiliane na mama yako vyema, amiliane na mama yako kwa ususuavu, ikawa unamnyanyasa na kumtesa mama yako, ikawa hana heshima, yani huna heshima mbele yake, humhudumii hali ya kuwa una uwezo kumhudumia, mama yako anadhalilika, mama yako anateseka, alafu unasema unakwenda kwenye jihadi. Hapana, kaa na mama yako, hudumia mama yako, huko inapatikana janna. Huko inapatikana, inapatikana janna. Kwa hivyo yaonesha hapa kwamba janna ni ya mtu au ya mtoto endapo atakaa na wazazi wake vizuri, akatekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala na akatekeleza haki za wazazi wake vyema, hasa hasa mama yake, basi mtu huyo ataingia katika janna. Ameyatoa maneno haya Ibn Kathir katika kitabu Al-Masanidi wa Sunan. Kadhalika Uislamu umemtukuza mwanamke katika hali akiwa ni mke, na hili limeshatangulia kule mbele na hapo kule katika mazungumzo yetu kwa upande uliotangulia. Hapa tunarudia tu, ni mwendelezo wa yale yale yaliyo usiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Hajjatul Wadaa, pale aliposema fattaqullaha fin nisa, mcheni Allah kuhusu wanawake. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah, nyinyi mmewachukua hao wanawake kwa amana ya Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, na mkawa mmehalalikiwa tupu zao kwa neno la Allah jalla wa ala. Pale ambapo mtu anaozeshwa, kule kumwozesha mtu binti yako, mtu ukamwambia fulani ibn fulani na kuoza binti yangu, maneno haya yanayozungumzwa haya ni maneno yaliyoidhinishwa na Allah jalla wa ala. Kwa hivyo wanamume wakapata uhalali wa kuwachukua wanawake hao kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mtume anatuhusia kwamba mcheni Allah kuhusu wanawake hao, muishi nao katika hali iliyo nzuri, muwaelekeze kwa namna iliyo nzuri, mkae nao vema, muwatunze, muwahudumie, muwape yale wanayoyahitaji katika maisha yao, muwaelekeze kwa namna iliyo njema, wapate kuelekea kama vile nyinyi mnavyoelekea kwenda kwa Mola wenu, mfike mkiwa salama. Enyi wanaume, mcheni Allah jalla waala kuhusu wanawake, na mjue kwamba hao wanawake ni amana ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu. Heshima ya mwanamke inachungwa hapa, wakiambiwa wanawake, wanaume wajue kwamba yatakikana wawe waangalifu kwa hao wanawake ambao wako chini yao. Na tukaona kwamba wanawake kuwa chini ya wanaume haina ya maana ya kwamba wao ndio wawe wababe na wawaendeshe kama punda na kuwashughulisha kiasi kwamba anakosa mwanamke amani. Allah, Mtume sala salama akasema katika ile hadithi tuliyosoma kule nyuma, innaman nisa'u shaqa'iqur rijal, ikasema vinginevyo wanawake ni wenza wanaosaidiana na wanaume katika kupeleka gurudumu la Uislamu na gurudumu la maendeleo na gurudumu la jamii kulipeleka mbele. Faja'alaha shaqiqatan lirajul fi kulli ahwalihi, Allah akamfanya mwanamke kuwa ni mwenzi wa mwanamume katika kila hali zake, wa afalihi, na matendo yake, tashtariku maahu, anashirikiana naye, anashirikiana na mumewe, fi tarbiyati auladi, katika kuwalea watoto, wataamala ala khidmatihim, na anafanyia kazi kuwahudumia watoto na kuhudumia familia, wastikraru baitihim, na kubakia katika nyumba zao, na kutulia nyumba za waume zao na nyumba za familia zao, na kadhalika wao kuwa katika nafasi yao aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala, na wanamume wakawa katika nafasi yao ya kuhangaika na kushughulika kuhakikisha ya kwamba nyumbani kule mambo yanakwenda vizuri. Naam, tumeelezea kwa nyuma kwamba Uislamu umekuja kumpa heshima mwanamke, na umeanza tangu kule mtoto akiwa mdogo. Tukaelezea kwamba walikuwa wakiwatupa watoto wa kike, wakiwazika watoto wa kike, lakini Uislamu ukaja ukamtetea na kuonesha kwamba ni mtu, ni binadamu kama binadamu wengine, ana haki ya kuishi kama anavyotakiwa kuishi. Lakini Uislamu vile vile umetilia umuhimu swala la watoto wa kike na wanawake kwa ujumla. Hadithi ya Aisha radhiallahu anha, tunaweza kumalizia kwa hadithi hii. Anasema mama Aisha radhiallahu anha, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani, aliingia mwanamke akiwa na mabinti wawili amewabeba, yani aliingia kwa mama Aisha. Tasalu, amekuja kuomba chakula. Falam tajid indi shay'a, yule mama hakukuta kwangu chochote, yani kwa mama Aisha hakukuta kitu. Ghaira tamratin, isipokuwa alikuta tende tu, tende moja. Hadithi nyingine inasema zilikuwa tende tatu, lakini hapa inasema tende moja. Ghaira tamra, fa'ataituha, nikampa yule mama ile tende. Fa'ataituha iyaha, nikampa ile tende. Yule mama akaitizama ile tende, ana watoto wawili amewashika. Fakasamatha baina ibnataiha, akaigawa sehemu mbili, akawagawia mabinti zake. Walam taakul minha, hakula chochote katika ile tende. Thumma qamat fakharajat, kisha akasimama yule mama akaondoka zake. Fadakhala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akaingia mtume sallallahu alayhi wasallam. Alaina kwetu, anasema mama Aisha maneno haya. Fa akhbartuhu, nikamkhabarisha kisa kile cha yule mama. Riwaya nyingine inasema kwamba alimpa tende tatu tu ndo alikuwa nazo, akampa huyu tende moja na huyu tende moja, ikabakia moja. Watoto wakala tende wakamaliza, ikawa imebaki ile moja ambayo yeye naye angeila, lakini hakuila, akaichana pande mbili, akawapa watoto wake, watoto wake wakala. Mtume alipopewa habari hii, faqala man ibtuliya min hadhihi albanati, mtu ambaye atapewa mtihani wa hawa mabinti, kwa maana Allah atakuwa amempa mabinti bi shay'in, kwa chochote kile, yani atakuwa amepata mtihani kwa sababu ana mabinti, akawa amepata mtihani wa chochote kwa sababu ya kuwa na mabinti. Kunna lahu sitran minan nari, hawa mabinti watakuwa ni sitara ya mtu huyu ya kumsitiri na moto. Kwa maana atakapowahudumia wa mabinti zake vizuri, akawatunza vema hawa mabinti zake, hata kama atapata mitihani katika kuwahudumia hawa mabinti, basi hawa mabinti watakuwa ni sitara ya kumkinga asiingie motoni mtu huyo siku ya kiyama. Na hii ni fadhila na utukufu wa mabinti na watoto wa kike katika Uislamu. Si watu wa kudharau, si watu wa kuwadhalilisha eti kwa sababu wao ni wanawake, bali ni watu bora kabisa wenye manzila na heshima kubwa sana katika dini yetu, bali katika ulimwengu kwa ujumla. Na hii hadithi ni hadithi ambayo inahimiza kuwalea watoto wa kike na kusubiri juu yao na kuwasimamia vizuri mpaka wafikie umri wa kuweza kwenda kwa waume zao, ambako sasa huko watakwenda kusimamiwa na waume zao. Kadhalika, mwisho kabisa kuonesha jinsi gani Uislamu umefanya bidii kuhimiza kuwatetea wanawake, hata wale wanawake ambao wameachwa kwa kufiwa na waume zao, utakuta imehimizwa kuwahudumia na kuwafanyia ihsan na kutaja fadhila za kufanya hivyo, ili watu wakimbilie katika kuwasaidia watu hao. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'ala al-aramila, mtu ambaye anayeshughulika katika kuwahudumia wajane, wal miskini na maskini, basi mtu huyo anakuwa kal mujahidi fi sabilillah, ni kama vile mujahidi anayepigania dini ya Allah, au alqaim al-laila, au mtu ambaye anasimama usiku, wasaimu na fi nahari, na mtu ambaye anayefunga mchana. Kwa maana anakuwa ana fadhila kubwa sana mtu ambaye anawahudumia watu hawa ambao hawana mtu ambaye wa kuwasimamia. Haya yote ni kuonesha kwamba hawa wanawake ni watu bora, ni watu adhimu, wanatakiwa washughulikiwe, na anayewashughulikia na kuwahudumia basi anakuwa katika fadhila zilizokubwa sana. Haya yote yamekuja, na haya mlioyasikia yamekuja na yameelezwa kwa namna mbalimbali mbali. Na mtu mwingine anaweza akaja vile vile akazungumzia maudhui hii hii lakini kwa namna nyingine. Yote haya hayakuwa illa takriman laha, isipokuwa ni kwa sababu ya kumkirimu na kumtukuza mwanamke na kumweka mahala pake patukufu. Fahiya kaljauhara, mwanamke ni kama vile madini ya thamani katika Uislamu. Haithu yudafiu anha, kiasi kwamba yatakikana alindwe na atunzwe na ahifadhiwe. Bikulli quwwatin wa shajaa, kwa nguvu zote na kwa ushujaa wa kila namna. Ja'alana Allahu mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allah tujalie tuwe katika wale wenye kusikia maneno na kufanyia kazi yale yaliyo mazuri. Tutosheke na kiasi hiki kidogo, japo kuna mapungufu makubwa ndani yake, lakini pamoja na mapungufu yake unaweza ukapata huko moja au mawili ambayo yatakuwa na manufaa kwako. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Kama kuna maswali ambayo yameandikwa, basi apewe mtoto ayalete huku mbele, ili tuweze, kama kutakuwa na fursa ya kujibu. Maana naona mwalimu wa pili ananipigia hapa, labda nataka kuja, wallahu alam. Lakini narudisha maiki hii kwa waongozaji ili tupate kusikia nini kinaendelea, wakati huo huo tukisubiri maswali yenu.